Duri, duri, duri, sahi jaye na, sahi jaye na. खामोशियाए सहना सकूं, आवाज देके मुझे तू दे जा सकूं, ये खामोशियाए सहना सकूं, आवाज देके मुझे तू दे जा सकूं. सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना. अधूरा हूँ मैं अब तेरे बिना, अधूरी मेरी जिंदगानी रह जाएगी. अधूरा हूँ मैं अब तेरे बिना, अधूरी मेरी जिंदगानी रह जाएगी. सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना. नजर कटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर, हर राह में तू आए नजर कटता नहीं अब अकेले तन्हा सफर.